One of the major teachings of this passage of scripture. Een van de belangrijkste stukken onderricht uit deze tekst van de schrift. Remember, it's a parable. Herinner je, het is een gelijkenis. It's a call to change what? Is een roep om te veranderen. Wat te veranderen? Behavior. Om je gedrag te veranderen. When we hear this, we're called to respond today. Als we dit horen, worden we geacht vandaag daarop te reageren. Look at verse 10. Kijk naar vers 10. And it came about as they went to buy. En terwijl ze heen gingen om te kopen. The bridegroom came. Kwam de bruidegom. Now I want you to see that these foolish virgins, they had the worst possible timing. Nou, ik wil u laten zien dat deze dwaze maagden de slechtste timing had die je maar kunt voorstellen. Having bad timing is not simply bad luck. Dat je een slechte timing hebt in je leven is niet zomaar pech hebben. Bad timing is the consequence of disobedience to God. Een slechte timing hebben in je leven is het gevolg van ongehoorzaamheid aan God. Bad timing is when you follow the flesh rather than the truth of scripture. Slechte timing is als je gewend bent je vlees te volgen in plaats van de waarheid uit het woord. Let me give an example of that from another parable. Ik zal een voorbeeld daarvan geven uit een andere gelijkenis. Parable that we all know. Een gelijkenis waar we allemaal bekend mee zijn. The parable of the lost son. De gelijkenis van de verloren zoon. Remember, he demanded his inheritance. Hij eiste zijn erfdeel op. He received it from his father. Hij ontving het van zijn vader. And he went into a far land. Toen ging hij naar een vreemd land. Now, why did he go into a different land? Waarom ging hij naar een ander land? Because the land of Israel is ruled by the laws of God. Want het land Israël wordt geregeerd door de wetten van God. He didn't want to submit to the commandments of God. Hij wilde zich niet onderwerpen aan de geboden van God. He wanted to live his life his way. Hij wilde zijn leven leven op zijn manier met zijn wetten. He didn't want his father's supervision on how he was going to spend his inheritance. Hij wilde niet de supervisie van de vader over zijn leven, hoe hij zijn erfdeel zou uitgeven. He saw this resource, this inheritance. Hij zag dit erfdeel. As a means to gratifying his flesh. Als een manier om zichzelf te bevredigen. And when all of that money was used up. En toen al dat geld gebruikt was en op was. What does the scripture say took place? Wat zei de schrift, wat gebeurde toen? A famine in the land. Er kwam een hongersnood in het land. I mean, in one sense, there's never a good time to be broke. Er is nooit een goede tijd om geen geld meer te hebben. But the worst time to be broke is when there's a famine. Maar de slechtste tijd om failliet te gaan is als er ook nog eens een hongersnood is. Just the smallest amount of food soars in price. Want slechts het kleinste voedsel wordt dan onbetaalbaar. Following the desires of his flesh. De verlangens van je vlees volgen. Ignoring the wisdom and the truth of God. En de wijsheid en de waarheid van God niet mee willen nemen. Put him in the worst possible position to be in. Plaatste hem in de allerslechtste positie waar je als mens kunt bevinden. And so too are these virgins. En dat geldt ook voor deze maagden hier. When they went and finally responded to the truth of God. Toen zij eindelijk gingen reageren op de waarheid van het woord van God. It is too late. Was het te laat voor ze. Notice how this plays out. Let op hoe dit dan verder uitwerkt. Middle of verse 10. Midden van vers 10. And the groom came. De bruidegom kwam. And those that were prepared. En zij die gereed waren, die zich hadden klaargemaakt. Now, this word prepared in the Bible is unique. Nou, dit woord klaargemaakt in de Bijbel is een uniek woord. Especially in the Hebrew text. Bijzonder in de Hebreeuwse tekst. It just doesn't mean to be ready. Het betekent niet zomaar, nou ja, ze waren klaar. But it comes from that same phrase, like leib nachon, which means to have a prepared heart. Maar het komt van hetzelfde woord van lef nachon, een wel toebereid hart. Ze waren werkelijk van binnen klaar. It's just what we talked about Friday night when we said it literally means a corrected heart. waar we vrijdagavond ook over hadden, letterlijk betekent dat een hart dat gecorrigeerd is. Have you been corrected by God? Heeft u u laten corrigeren door God in uw leven? That's one of the purposes of the Holy Spirit. Want het is een van de functies van de Heilige Geest. The Word of God says, as a believer, het woord van God zegt als gelovige, we become the workmanship of God. Worden wij het kunstwerk van het werk van God? Are you submitting to His work in your life? Onderwerpt u zich in uw leven aan Hem, aan zijn werking in uw leven? Or are you rebelling against it? Of staat u in rebellie ten opzichte van Gods bedoeling in uw leven? Middle of verse 10. Midden van vers 10. Those who were correct, they went and they came with him into the wedding. Zij die zich hadden laten corrigeren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen en die werd gesloten. Now, notice that the word wedding is used. Kijk dat hier het woord de bruiloft staat. What comes into your mind when you hear the term wedding? Waar denkt u als eerste aan wanneer u het woord bruiloft hoort? Remember my son, he gets words and has to know the meaning of them from a spiritual, biblical standpoint. Denk nog aan mijn zoon die die lijst met woorden kreeg op de zondag en dan de Bijbelse uitleg van die woorden. The rabbis teach when we think about a wedding. De rabbijnen leren wanneer we denken aan een huwelijk. The first thought that should come into our mind. Dan is de eerste gedachte die bij ons in ons hoofd zou moeten komen. Is happiness. Is vreugde. Or joy. Geluk. Also the term celebration. En ook de term vieren. Isn't it interesting to note? Is het niet opmerkelijk om op te merken? When we get to Revelation 19. Als we bij Openbaring 19 komen. We pass all of these trials, tribulations and afflictions. Dan zijn we door al die moeilijke tijden en die vervolgingen gegaan. That the house of Israel is complete. En het huis Israël is nou compleet. Understand that the term Israel in the Bible. Begrijp dat de term Israël in de Bijbel. According to Genesis chapter 28 and verse 3. Volgens Genesis 28 vers 3. Says Israel will be a congregation of peoples. De staat Israël zal een gemeenschap zijn van volken. When Paul says that all Israel will be saved. Als Paulus zegt dat gans Israël gered zal worden. His implication is not every Jewish person will be in the kingdom. Dan is zijn implicatie niet dat iedere Jood zich in het koninkrijk zal bevinden. If you read correctly Romans chapter 11. Als je Romeinen 11 goed leest. He says that there is going to be a Jewish component. Dan schrijft hij dat er een Joods component is. There's going to be a Gentile component. En een component van niet-Joden. To the house of Israel. En die vormen samen dan het huis Israël. And when both of those components are in place. En wanneer beide componenten hun plaats hebben ingenomen. The kingdom will begin. Dan zal het koninkrijk beginnen. In this passage of scripture. In deze tekst van de schrift. We see that when these women were ready. Zien we toen deze vrouwen klaar waren. And they responded to the truth of God. En ze hadden gereageerd op de waarheid van God. They came to the bridegroom. Toen kwamen ze bij de bruidegom. And he brought them to the wedding. En hij bracht hen naar de bruiloft. He brought them into joy. Hij bracht hen in die vreugde. In Revelation chapter 19. In Openbaring hoofdstuk 19. When Messiah returns. Wanneer de Messias terugkomt. Not speaking about the rapture. En dan gaat het niet over de opname. But when he comes to establish his kingdom. Wanneer hij komt om zijn koninkrijk te vestigen. The first way that he describes his kingdom. De eerste manier waarop het koninkrijk dan beschreven wordt. Is as a wedding. Is als een huwelijk. Look at verse 11. Kijk naar vers 11. As they came into the wedding, in the verse 10 says they closed the door. Staat aan het eind van vers 10 en de deur werd gesloten. Now I realize that this is the New Testament. Nou, ik besef dit is het Nieuwe Testament. I understand that rabbis don't give interpretations to the New Testament. Ik begrijp dat de rabbijnen niet een uitleg geven van het Nieuwe Testament. But I'm going to do so today. Maar ik doe dat vandaag wel. When I see this phrase, and the door was closed. Als ik dit zinnetje zie, en de deur werd gesloten. What comes into my mind, do you think? Wat komt dan als eerste in gedachten, denkt u? Very good. We have some rabbis right over there. In the same way that Noah went into the ark. Dezelfde manier waarop Noah binnenging in de ark. Did he say to God, the time has come, let's go in? Zei hij toen tegen God, de tijd is gekomen, laten we nu de ark binnengaan. It is very clear from the Hebrew verb that he was brought into the ark. Het is heel duidelijk vanuit het Hebreeuws, als het daar geschreven staat, and, dat hij naar binnen geleid werd in de ark. And then God closed the door. En er staat nadrukkelijk dat God zelf de deur sloot van de ark. The Torah says that it was God who closed that door. De Torah zegt dat het God was die de deur sloot van de ark. Now, if you were going to go through a flood in a boat, wouldn't you want God to shut the door? Nou, als jij door een vloed moet gaan over de hele aarde in een boot, vind je het dan niet fijn dat God de deur sluit? Every evening my wife asks me, did you put the lock on the door? Iedere avond vraagt mijn vrouw aan mij, heb je de deur op slot gedaan, de buitendeur? Every night I say, of course. Iedere avond zeg ik, natuurlijk. She still checks. Controleert ze nog even of het wel gebeurd is. Most of the time, I didn't do it. God's going to shut the door. Praise him for it. God sluit de deur en dank hem daarvoor. Look at verse 11. Kijk naar vers 11. And afterwards came also the rest of the virgins. En daarna kwamen ook de andere maagden. Now I want you to see that these virgins were acceptable. Nou, ik wil dat u ziet dat deze maagden in principe acceptabel waren. That is, according to Jewish law, there was nothing that would prohibit them in and of themselves from being rejected. Volgens de Joodse wet was er dus niets in hen wat een reden was waarom zij niet aanvaard hadden kunnen worden. Except for one thing. Maar er is één ding wat hun ontbrak. Although they were physically okay. Hoewel ze fysiek okay waren. They were not spiritually prepared. Waren ze niet geestelijk voorbereid. How do we understand this? Hoe moeten we dat begrijpen? God is not saying to someone, you're Dutch. God zegt niet tegen iemand, jij bent een Nederlander. I reject you. Dus ik wil jou niet. He is not going to say because of a color of skin. Hij zegt niet omdat je een andere huidskleur hebt. Because you're red, I reject you. Omdat jij rood bent. He's not going to say because you're a female. Hij zegt niet omdat jij een vrouw bent. I reject you. Daarom wil ik jou niet. The outside, remember, he doesn't look at. Let op, hij let niet op het uiterlijk van de dingen. What's important is not what type of lamp we have. Wat niet belangrijk is, wat voor soort lamp wij hebben. But the oil inside. Maar de olie binnen in ons. Oftentimes in the scripture, oil is synonymous with the Holy Spirit. Vaak is de olie in de schrift een teken van de Heilige Geest. These women, they made the proper proclamation. Deze vrouwen maakten de juiste proclamatie. They confessed it with their mouth. Ze spraken hun geloof uit met hun mond. But that's not enough. Maar dat is niet genoeg. Paul says in the book of Romans, we need to believe it in our heart. Paulus zegt in de Romeinenbrief, we moeten het ook geloven in ons. When we confess with our mouth and believe with our heart. Wanneer we belijden met onze mond en geloven in ons hart. We will be redeemed. Dan zijn we verlost. We will be transformed. Dan zullen we getransformeerd worden, veranderd worden. Paul says we will be bought with a price. Paulus zegt, we zijn betaald met een prijs. Remember transaction, redemption. De handeling die heeft plaatsgevonden, de verlossing. And when the groom gets married. En wanneer de bruidegom huwt. He always gives to his bride a gift. Dan geeft hij altijd een geschenk aan zijn bruid. What's that gift? Wat is dat geschenk? The Holy Spirit. Dat is de Heilige Geest. It is a gift that always reflects himself to her. Het is een geschenk dat een reflectie is van hemzelf naar haar toe. Remember what Messiah said to the disciples. Herinner u wat de Messias zei tegen zijn discipelen? If I depart from you, I will not abandon you. Als ik wegga van jullie, zal ik jullie niet verlaten. I will give you my spirit. Want ik zal jullie mijn ruach, mijn geest geven. Look at verse 12. Kijk naar vers 11. It says here that these unwise virgins. De onwijze maagden. Remember, they had the proper profession. Ze hadden de juiste geloofsbelijdenis. They say, our Lord, our Lord. Ze zeiden, Heere, Heere. Open for us. Doe voor ons open. He will answer verse 12. Hij antwoordt vers 12. Truly I say to you. Waarlijk, ik zeg tegen jullie. I did not know you. Ik heb jullie niet gekend. Did you hear that? That's in the past tense. Hoor je dat? Het is in het verleden gezet. Now, in the Greek, the past tense is called the aorist. In het Grieks heet de verleden tijd de aoristus. Now, it just doesn't mean past as in something that has happened and is over. Dat betekent niet iets wat eens in het verleden heeft plaatsgevonden en er voorbij is. The aorist tense also has something complete. De aoristus heeft ook in zich iets van voltooiing. Something that's in its entirety. Iets wat in zijn geheel gebeurd is. So he's saying here, I never knew anything about you. Want eigenlijk zegt hij dus, ik heb nooit iets van jullie gekend. There's nothing that I recognize concerning you. Er is niets wat ik in jullie herken, wat er zou moeten zijn. This is not speaking about a loss of salvation. Het gaat hier niet over het verliezen van je redding. You know another way to speak about salvation? Kijk, een andere manier om over je redding te spreken. Eternal life. Betekent eeuwig leven. I take that term very seriously. Ik neem die term heel serieus. Eternal life means life without end. Eeuwig leven is leven dat nooit meer stopt. If we can lose it, it was never eternal. Als we het kunnen verliezen, is het nooit eeuwig geweest. Now I know when people talk about that, others become uncomfortable. Nou, ik weet wanneer ik daarover spreek, dat mensen dan onrustig kunnen worden. If you are unwise, als jij wijs bent, you're going to think that such teaching, dan zul je denken dat dit soort onderricht, will produce sin in someone's life. Zonde kan voortbrengen in iemands leven. They'll say such things as, ze zullen dingen zeggen zoals bijvoorbeeld, you mean I'm going to be saved no matter what I do? Ik zal gered zijn, hoe ik me ook gedraag. Let me tell you, someone who truly has been saved. Ik zou dus zeggen, iemand die waarachtig gered is. Has not become saved so that he can sin. Is niet gered, opdat hij maar kan gaan zondigen. Someone who's truly been saved. Iemand die waarlijk gered is. He has been saved from sin. Is juist gered uit de zonde. The chief desire of becoming redeemed by the grace of God. Het centrale verlangen om verlost te worden door de genade van God. Is that I want liberty. Is dat ik in de vrijheid wil. I want freedom. Dat ik vrijheid wil hebben. I want to be set free and liberated from sin in my life. Ik wil verlost worden van de macht van de zonde in mijn leven. What is so attractive to me about the gospel. Wat zo aantrekkelijk voor mij is over het evangelie. Is that it sets me free from sin. Is dat het mij vrijzet van de zonde. I don't want the consequences of sin in my life. Ik wil de consequenties van de zonde niet meer in mijn leven. Someone says I'm saved and now I can't sin. Ik ben gered, nou kan ik niet meer zondigen. Is someone that God would say I never knew you. Is iemand tegen wie God zegt ik heb jou nooit gekend. Let me give you another example. Laat ik u een ander voorbeeld geven. In Matthew chapter 7, towards the end of that chapter. In Matthäus hoofdstuk 7, aan het eind van het hoofdstuk. We find a group of people that Messiah is teaching. Dan vinden we een groep mensen waar de Messias onderricht aan geeft. He says something very similar as he closes up that section. En dan zegt hij iets zeer vergelijkbaars wanneer hij dat stuk onderricht afsluit. He begins by saying, not everyone says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of God. En dan zegt hij, niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk van God. Why would he say such a statement? Waarom zegt hij dat? Because profession alone is not enough. Omdat de belijdenis alleen niet voldoende is. Faith is required. Er wordt namelijk geloof vereist. You have to believe in your heart. Je moet ook in je hart geloven. Now, what's the response of these people who heard that statement? Nou, wat is de reactie van de mensen die die uitspraak horen van hem? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of God. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk Gods binnengaan. If you're wise, als je wijs bent, if you're theologically accurate, als je theologisch accuraat wilt zijn, you will say, only, you're right. Dan zeg je, Heer, u hebt gelijk. Only those who are recipient of your grace. Want alleen degene die uw genade ook werkelijk ontvangen. Who put their faith in the all-sufficiency of the cross. En hun geloof stellen in de volledige voorziening die aan het kruis verkregen is. Who received your work. Die uw werk ontvangen in hun leven. That's the proper response. Dat is de juiste respons. But what did these individuals say? Maar wat zeggen deze individuele mensen? Lord, we did these great things in your name. Heer, we hebben deze dingen in uw naam gedaan. Lord, we did these other great things in your name. En we hebben deze andere dingen in uw naam gedaan. When they were questioned about salvation. Als hen de vraag gesteld wordt over hun redding. What did they point to? Waar wijzen ze dan naartoe? What they had done. Wat ze gedaan hebben. In his name, but what they had done. Wat zij gedaan hebben in zijn naam, maar wat zij gedaan hebben. When it comes to salvation, what you have done means nothing. Als het gaat over onze verlossing, onze redding, dan is het helemaal niet belangrijk wat jij gedaan hebt. When it comes to salvation, what you have done is the reason that there needs to be salvation. Want wat jij gedaan hebt is juist de reden waarom er verlossing moet zijn. But after salvation, what you have done is very important. Maar nadat je gered bent, is hoe je daarmee omgaat heel belangrijk. Look again at verse 12. Kijk opnieuw naar vers 12. Truly I say to you. Voorwaar ik zeg u. I never knew you. Ik heb u nooit gekend. Look at verse 13. Kijk in vers 13. Now that favorite word of his concerning his disciples and the last days appeared. Nou hier staat het woord over hem en de laatste tijd. Now, he's speaking here about virgins. Hij heeft hier over maagden. In some way, virginity speaks to the church. Maagdelijkheid spreekt over de kerk, de gemeente. The reason why I say that is we're not talking about the wife and the husband. De reden is dat we het niet hebben over de vrouw en de echtgenoot. That's a terminology we see, for example, in the book of Isaiah concerning Israel and God. Dat is een terminologie die we zien bijvoorbeeld bij Jesaja tussen Israël en God. But when we speak about the bride and the bridegroom, maar als we het hebben over de bruid en de bruidegom, we're speaking about Messiah and his congregation of redeemed, the church. Dan hebben we het over zijn Messias en de gemeenschap van de verlosten, de kerk, de gemeente. He's speaking to believers here. Hij spreekt hier tot gelovigen. What does he say at the end? Wat zegt hij dan aan het eind? What is a parable supposed to change in your life? Wat dient een gelijkenis te veranderen in je leven? Behavior. Je gedrag. Here's what he's expecting. Hier staat wat hij van je verwacht. Here's how your light will shine. Hier is hoe je licht zal schijnen. Here's how the Holy Spirit will be ruling your life. Hier is hoe de Heilige Geest kan regeren in jouw leven. He says, therefore. Hij zei, daarom. That word is a word of response. Dat is een woord van reactie, want. We could translate it as a result of this. We kunnen ook vertalen als gevolg hiervan. Because of what you've heard. Vanwege wat je nu gehoord hebt. This is your behavior. Moet dit jouw gedrag zijn? This is what God's expectation is for his bride. Dit is wat God verwacht van zijn bruid. That same word, watch. Hetzelfde woord. Waakt. Take heed. Waakt. Pay attention. Geef aandacht. It is a word of discernment. Het is een woord van onderscheiding. Now we're speaking the context is the coming of the groom. Dit is in de context van de komst van de bruidegom. He wants you to be ready. Hij wil dat je klaar bent. Therefore there's signs that we can discern. Daarom zijn er tekenen die wij kunnen onderscheiden. There's evidence that there are expectations for us to perceive. Er zijn duidelijk verwachtingen aan zijn zijde waarvan hij verwacht dat wij daarop ingaan. Don't do what the disciples did in the Garden of Gethsemane. Doe niet wat de discipelen deden in de Hof van Gethsemane. They were told to do the same thing. Ook hun werd gevraagd te waken. And they were also told to pray. En ook hen werd verteld te bidden. I'm going to pause for a moment. We zullen een moment even. This is the last verse we'll study in this session. Dit is het laatste vers wat we bestuderen in deze sessie. But when you talk and think about praying, als je denkt aan gebed, What does God do in response to your prayers? Wat doet God als antwoord op jouw gebeden? I want to hear from you. What does God do in response to your prayers? Wat doet God als reactie op uw gebeden? What does he provide? Waar zorgt hij voor? Insight. Insight. Inzichten in dingen. Insight. We don't need to go any further. Great answer. The word I was looking for, revelation. Het woord wat ik zocht is openbaring. Same thing. When we pray, we need to see that God will give insight. Als we bidden, moeten we ervaren dat God ons inzicht in dingen geeft. Onderscheiding. Don't simply pray, God, give me this. Bid niet gewoon, God geef mij dit. God, do this. God, wilt u dit doen? But God, give me insight. Maar God geef mij inzicht. Give me revelation. Geef mij openbaring. Allow me to discern the situation that I'm in. Geef mij onderscheiding. De situatie waarin ik me bevind. And the wisdom that I need to apply to. En de wijsheid die ik nodig heb in deze situatie, hoe ik moet handelen. That's what this word is all about. Dat is waar dit woord over gaat. He says, because you do not know the day or the hour. Hij zegt, want jullie kennen de dag nog het uur. Doesn't say season. Er staat niet het seizoen. Doesn't say year. Er staat niet het jaar. It doesn't say decade. Er staat niet tientallen jaren. You won't know the day or the hour. Je zal de dag nog het uur weten. Which is coming, the Son of Man. Wanneer de Zoon des Mensen komt. Now I want to conclude with that phrase, Son of Man. Nou, ik wil afsluiten met die woorden, de Mensenzoon. If you are a good student of the New Testament, you'll know this. Als je een goede student bent van het Nieuwe Testament, dan weet je dit. When Yeshua speaks about himself as Messiah. Als Yeshua over zichzelf spreekt als de Messias. He doesn't call himself very frequently the Messiah. Dan noemt hij zich bijna geen enkele keer de Messias. He doesn't call him much the Son of God. Hij noemt zich nauwelijks de Zoon van God. He doesn't call himself much the Savior. Hij noemt zich niet vaak de Redder. His favorite term about himself is the Son of Man. Zijn favoriete term die hij gebruikt voor zichzelf is de Zoon des Mensen. Have you ever asked yourself, what does that term mean? Heb je zich ooit afgevraagd wat die term betekent? If this is how he wants you to understand him, you ought. Als dit de manier is waarop hij graag wil dat hij genoemd wordt, dan is het wel zinvol om u daarin te verdiepen. There's three definitions for the word son in the Bible. Er zijn drie definities voor het woord zoon in de Bijbel. The first one simply is a descendant, like a daughter or a son. De eerste is gewoon dat je een nageslacht van iemand bent, een zoon of een dochter. This is not the definition for this term. Maar dat is niet de definitie van deze term. Oftentimes when the Messiah speaks of himself as son, it's for the terminology heir. Vaak als de Messias over zichzelf spreekt als de zoon, dan is dat verbonden met de terminologie van erfgenaam. This is also not the terminology for this meaning. Ook dat is niet de terminologie die hij hier gebruikt. The third use of this word. Maar de derde gebruik van dit woord. Son is synonymous with servant. Zoon is dienaar. We have the terminology, the sons of the prophets. We hebben de terminologie, de zonen van de profeten. This was the individuals that served, that ministered to the prophets. Dit waren de individuele mensen die zich toegewijd hadden om de profeten te dienen. When he calls himself the Son of Man, als hij zichzelf noemt de Zoon des Mensen, he's saying that he's a servant of humanity. Dan zegt hij dat hij de dienaar is van de mensheid. When he returns, is he going to serve you? Wanneer hij terugkomt, gaat hij u dan dienen? He's coming. Hij komt. And he says, those who are ready. En hij zegt, zij die klaar zijn bij mijn komst. Those who have washed their garments in his blood. Zij die hun gewaad gewassen hebben in mijn bloed. Those that he founds faithful. Zij die hij getrouw heeft gevonden. You know what he promises to do? Weet u wat hij belooft te doen? The King of Kings, the Lord of Lords. De koning der koningen en de Heere der Heren. He says he's going to gird himself. Hij zegt hij zal zichzelf omgorden. That means he's going to disrobe from those royal garments. Dat betekent dat hij zijn koninklijk gewaad zal afleggen. To gird oneself is putting on the garments of a servant. Jezelf omgorden betekent dat je in het gewaad van een dienaar zult komen. And he says he's going to minister to us. En hij zegt hij zal ons dienen. Do you want the ministry of God in your life? Wilt u de dienen van God in uw leven? That's his promise for those who are faithful. Dat is zijn belofte aan degenen die getrouw zijn. That's how he's going to touch his bride. Zo gaat hij zijn bruid dienen en aanraken. Is there anything more beautiful than that? Is er iets wat nog mooier is dan dat? Is there anything more encouraging than that? Is er iets nog bemoedigenders dan dat? If that doesn't cause you to change, als dat niet voor jou een oorzaak is om je innerlijk te laten veranderen. If that doesn't cause you to be ready, als dat niet in jou veroorzaakt dat je klaargemaakt wil worden, then you're dead spiritually. Dan ben je geestelijk dood. You're part of the reprobate. En dan ben je deel van de afvallige. God ministering to me. God die jou bedient. Me being his bride. Ik mag zijn bruid zijn. Is there anything better than that? Is er iets mooier in het leven of in de schepping als dat? Father God, we thank you for your great and abounding love for us. Vader God, we danken u voor uw geweldige en overvloedige liefde voor ons. You, this awesome, sovereign God. U, de geweldige, de overweldigende God. Who will humble yourself and minister to us, your people. Die u zelf vernedert en ons gaat bedienen, uw mensen. What would cause the Lord of Lords and the King of Kings to behave thusly? Wat zal de koning der koningen en de heren op zo'n wijze zich doen gedragen? A supernatural love that's so hard for us to even understand. Uw bovennatuurlijke liefde waar we zo'n moeite hebben om die te begrijpen. We thank you for that love. We danken u voor die liefde. And we pray because we have received that love. En we bidden omdat wij die liefde hebben ontvangen. That we might love others. Dat we zo ook de ander zullen liefhebben. And they'll see your presence and power in our life. En dat ze uw tegenwoordigheid en uw kracht zullen gaan zien in ons leven. And they'll desire that same thing. En daar ook naar gaan verlangen. In the blessed name of Messiah Yeshua. In de gezegende naam van de Messias Yeshua. Amen. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. I will sing praise to the Lord all my life, for as long as I live. Praise the Lord, O my soul, for he reigns forever and forever. Zion. Let his praises be heard throughout all generations. לא בגלל מי שאני, אלא מי שאתה.

Jacob, my servant, hear now, O Israel. It was I who made you, formed you in the womb. O Jerusalem, I've raised you from your tomb. Hear now.

I'll sing unto the Lord, for he has done mighty deeds. I will exalt him, I will exalt him, Lord, in majesty. I will exalt him, I will exalt him, Lord, in majesty. I will exalt him, I will exalt him, Lord, in majesty. Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.